महाभारत भीष्म पर्व नौमोध्याय। भारतवर्ष की नदियों, देशों तथा जनपदों के नाम और भूमिका महत्व। धृतराष्ट्रवाच यदिदं भारतं वर्षं यत्रेदं वर्षितं बलं यत्रातिमात्रलुब्धोऽयं पुत्रो दुर्योधनो मम यत्र गृद्धा पाण्डुपुत्रा यत्र मे सज्जते मनः एतन्मे तत्त्वमाचक्ष्व त्वं हि मे बुद्धिमान् मतः। धृतराष्ट्र बोले, संजय, यह जो भारतवर्ष है जिसमें यह राजाओं की विशाल वाहिनी युद्ध के लिए एकत्र हुई है, जहाँ का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए मेरा पुत्र दुर्योधन ललचाया हुआ है, जिसे पाने के लिए पांडवों ने मन में भी बड़ी इच्छा है तथा जिसके प्रति मेरा मन भी बहुत आसक्त है, उस भारतवर्ष का तुम यथार्थ रूप से वर्णन करो, क्योंकि इस कार्य के लिए मेरी दृष्टि में तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो। संजय उवाच न तत्र पांडवा गृद्धा शृणु राजन वचो मम गृद्धो दुर्योधनस्तत्र शकुनिश्चापि सबलः। संजय ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए। पांडवों को इस भारतवर्ष के साम्राज्य का लोभ नहीं है, दुर्योधन तथा सुवल पुत्र शकुनि ही उसके लिए बहुत लुभाए हुए हैं। अपरे क्षत्रियाश्चैव नाना जनपदेश्वराः ये गृद्धा भारते वर्षे न मृष्यन्ति परस्परम्। विभिन्न जनपदों के स्वामी जो दूसरे दूसरे क्षत्रिय हैं, वे भी इस भारतवर्ष के प्रति गृद्ध दृष्टि लगाए हुए एक दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते हैं। अत्र ते कीर्तये श्यामे वर्षं भारत भारतम् प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोर्वैवस्वतस्य च। भारत, अब मैं यहाँ आपसे उस भारतवर्ष का वर्णन करूँगा जो इंद्रदेव और वैवस्वत मनु का प्रिय देश है। पृथोस्तु राजन्वैन्यस्य तथेक्ष्वाकुर्महात्मनः यजातेरम्बरीशस्य मान्धातुर्नहुषस्य च तथैव मुचुकुन्दस्य शिबेरोऽसि नरस्य च ऋषभस्य तथैलस्य नृगस्य नृपतेस्तथा कुशिकस्य च दुर्धर्ष गाधेश्चैव महात्मनः सोमकस्य च दुर्धर्ष दिलीपस्य तथैव च अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां बलीयसां सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्। राजन, दुर्धर्ष महाराज, वेन नंदन, पृथु महात्मा, इक्ष्वाकु, ययातु, अम्बरीश, मानधाता, नहुष, मुचकुंद, उसी नरपुत्र शिवि, ऋषभ, इलानंदन, पुरुर्वा, राजा नृग, कुशिक, महात्मा गाधी, सोमक, दिलीप तथा अन्य जो महाबली क्षत्रिय नरेश हुए हैं, उन सभी को भारतवर्ष बहुत प्रिय रहा है। तत्ते वर्षं प्रवक्ष्यामि यथायथम् अरिन्दम शृणु मे गदतो राजन् यन्मां त्वं परिप्रेक्षसि। शत्रुदमन नरेश, मैं उसी भारतवर्ष का यथावत वर्णन कर रहा हूँ। आप मुझसे जो कुछ पूछते या जानना चाहते हैं वे सब बताता हूँ, सुनिए। महेंद्रो मलय सह्य सुक्तिमान ऋक्षवानपि विंध्यस्य पारियात्रस्य सप्तैते कुल पर्वताः। इस भारतवर्ष में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य और पारियात्र, ये सात कुल पर्वत कहे गए हैं। तेषां सहस्रशो राजन् पर्वतास्ते समीपतः अभिज्ञाता सारवन्तो विपुलाश्चित्रसानवः। राजन, इनके आसपास और भी हजारों अभिज्ञात पर्वत हैं जो रत्न आदि सार वस्तुओं से युक्त विस्तृत और विचित्र शिखरों से सुशोभित है। अनेततो परिज्ञाता ह्रस्वा ह्रस्वोपजीविनः आर्याम्लेच्छाश्च कौरभ्य तैर्मिश्राः पुरुषा विभो नदीं पिबन्ति पिपुलां गङ्गां सिन्धुं सरस्वतीं गोदावरीं नर्मदां च बाहुतां च महानदीं शतद्रुं चन्द्रभागां च यमुनां च महानदीं बृहद्वतीं विपाशां च विपापां स्थूलवालुकां नदीं वेत्रवतीं चैव कृष्णवेणां च निम्नगां इरावतीं वितस्तां च पयोष्णीं देविकामपि वेदस्मृता देववतीं त्रिदिवामिक्षुलां कृमिं करीषिणीं चित्रवाहां चित्रसेनां च निम्नगां। इनमें से भिन्न और भी छोटे छोटे अपरिचित पर्वत हैं जो छोटे छोटे प्राणियों के जीवन निर्वाह का आश्रय बने हुए हैं। प्रभो कुरुनंदन, इस भारतवर्ष में आर्य, म्लेच्छ तथा संकर जाति के मनुष्य निवास करते हैं। वे लोग यहाँ के जिन बड़ी बड़ी नदियों के जल पीते हैं उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, महानदी, शतद्रु, चंद्रभागा, महानदी, यमुना, दृषद्वती, विपाशा, विपापा, स्थूल बालुका, वेत्रवती, कृष्णवेणा, इरावती, विस्तता, पयोष्णी, देविका, वेदस्मृता, वेदवती, त्रिदिवा, इक्षुला, कृमि, करीषिणी, चित्रवाहा तथा चित्रसेना नदी, गोमतीं धूतपापां च वन्दनां च महानदीं कौशिकीं त्रिदिवां कृत्यां नचितां लोहितारणीं रहस्यां शतकुम्भां च सरयूं च तथैव च चर्मण्वतीं वेत्रवतीं हस्तिसोमां दिशं तथा सरावतीं पयोष्णीं च वेणां भीमरथीम् अपि कावेरीं चुलुकां चापि वाणीं शतबलामपि। गोमती, धूतपापा, महानदी, वंदना, कौशिकी, त्रिदिवा, कृत्या, निचिता, लोहितारिणी, रहस्या, शतकुम्भा, सरयू, चर्मण्वती, वेत्रवती, हस्तिसोमा, दिक, सरावती, पयोष्णी, वेणा, भीमरथी, कावेरी, चुलुका, वाणी और सद्बला, निवारामाहिं हिता चापि सुप्रयोगां जनाधिप पवित्रां कुंडलिं सिंधुं राजनिं पुरमालिनिं पूर्वाभिरामां वीरां च भीमामोघवतीं तथा पाशासिनीं पापहरां महेन्द्रां पाटलावतीं करीषिणीं वसिग्निं च कुशचीरां महानदीं मकरीं प्रवरां वीणां हेमां घृतवतीं तथा पुरावती मनुष्णां च सैभ्यां कापिं च भारत सदा नीरामधिष्यां च कुशधारां महानदीं। नरेश्वर, निवारा, अहिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कुंडली, सिंधु, राजनी, सुरमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा अर्थात नीरा, भीमा, ओघवती, पाशासिनी, पापहरा, महेंद्रा, पाटलावती, करीषिणी, अश्विनी, महानदी, कुशचीरा, मकरी, प्रवरा, मेना, हेमा, घृतवती, पुरावती, अनुष्णा, सैव्या, कापी, सदानीरा, अधिष्या और महानदी, कुशधारा, सदाकांतां शिवां चैव तथा वीरमतीं अपि वस्त्रां सुवस्त्रां गौरीं च कंपनां शैरण्वतीं वरां वीरकरां चापि पंचमीं च महानदीं रथचित्रां ज्योतिरथां विश्वामित्रां कपिज्जलां उपेन्द्रां बहुलां चैव कुबेरां मम्बुवाहिनीं विनदीं पिंजलां वेणां तुंगवेणां महानदीं विदिशां कृष्णवेणां च ताम्रां च कपिलामपि खलुं सुवामां वेदास्वां हरिस्रावां महापगां शीघ्रां च पिच्छलां चैव भारद्वाजीं च निम्नगां कौशिकीं निम्नगां छोणां बाहुदामत चंद्रमां दुर्गां चित्रशिलां चैव ब्रह्मवेद्यां बृहद्वतीं यवक्षामथ रोहिं च तथा जम्बूनदीम् अपि सदा कांता शिवा वीरमती वस्त्रा युवस्त्रा सुवस्त्रा गौरी कंपना हिरण्वती वरा वीरकरा महानदी पंचमी रथचित्रा ज्योतिरथा विश्वामित्रा कापिंजला उपेन्द्रा बहुला कुबीरा अम्बुवाहिनी विनदी पिंजला वेणा महानदी तुंगवेणा विदिशा कृष्णवेणा ताम्रा कपिला खलु सुवामा वेदास्वा हरिस्रावा महापगा शीघ्रा पिच्छला भारद्वाजी भारद्वाजी नदी कौशिकी नदी शोणा बाहुदा चंद्रमा दुर्गा चित्रशीला ब्रह्मवेद्या बृहद्वती यवक्षा रोही तथा जाम्बू नदी सुनसाम तमसाम दासीं वसामण्यां वाराणसीं नीलां घृतवतीं चैव पर्णासां च महानदीं मानवीं वृषभां चैव ब्रह्मवेद्यां बृहद्धनीम् एताश्चान्याश्च बहुधा महानद्यो जनाधिपः सुनसा तमसा दासी वसा वाराणसी नीला घृतवती महानदी पर्णासा मानवी वृषभा ब्रह्ममेध्या बृहद्धनी राजन ये तथा और भी बहुत सी नदियां हैं। सदा निरामयां कृष्णां मंदगां मदवाहिनीं ब्राह्मणीं च महागौरीं दुर्गां अपि च भारत चित्रोपलां चित्ररथां मंजुलां वाहिनीं तथा मंदाकिनीं वहतरणीं कोसां चापि महानदीं सुक्तिमती मनंगां च तथैव वृषसाद्वयम् लोहित्यां करतोयां च तथैव वृषकाभयां कुमारी मृतकुल्यां च मारिसां च सरस्वतीं मंदाकिनीं च पुण्ड्यां च सर्वा गंगां च भारत भारत सदा निरामया कृष्णा मंदगा मंदवाहिनी ब्राह्मणी महागौरी दुर्गा चित्रोत्पला चित्ररथा मंजुला वाहिनी मंदाकिनी वैतरणी महानदी कोशा सुक्तिमती अनंगा वृषा लोहित्या करतोया वृषका कुमारी ऋषिकुल्या मारिषा सरस्वती मंदाकिनी सुपुण्या सर्वा तथा गंगा भारत इन नदियों के जल भारतवासी पीते हैं। विश्वस्य मातर सर्वा सर्वास्यैव महाफलाः तथा नद्यस्व प्रकाशाः सतसोथ सहस्रत राजन पूर्वोक्त सभी नदियां संपूर्ण विश्व की माताएं हैं। वे सब के सब महान पुण्य फल देने वाली हैं। इनके सिवा सैकड़ों और हजारों ऐसी नदियां हैं जो लोगों के परिचय में नहीं आई हैं। इत्येता सरितो राजन् समाख्याता यथा स्मृति अथ ऊर्ध्वं जनपदान् निबोध गदतो मम राजन यहाँ तक मेरी स्मरण शक्ति काम दे जहाँ तक मेरी स्मरण शक्ति काम दे सकी है उसके अनुसार मैंने इन नदियों के नाम बताए हैं। इसके बाद अब मैं भारतवर्ष के जनपदों का वर्णन करता हूँ। सुनिए तत्रे मे कुरपांचाला साल्वा मद्रेयजांगला सूरसेना पुलिंदाश्च बोधा माला तथैव च मत्स्या कुशल्या सौशल्या कुंतया कांतिकोशला चेदिमस्य करुषाश्च भोजा सिंधुपुलिंदका उत्तमाश्व दशाण्वाश्च मेकलाश्चोत्कलैः सह पंचालाः कोसलाश्चैव नैकप्रेष्टा धुरन्धराः गोधा मद्रकलिङ्गाश्च काशयोपरकाशयः जठरा ककुराश्चैव सदसार्णाश्च भारत कुन्तयो वन्तयश्चैव तथैवापरकुन्तयः गोमन्ता मण्डका सण्डा विदर्भारूपवाहिकाः अस्मका पाण्डुराष्ट्रश्च गोपराष्ट्रा करीतयः अधिराज्य कुसाद्याश्च मल्लराष्ट्रं च केवलम्। भारत में ये कुरु, पांचाल, साल्व, माद्रेय, जांगल, सूरसेन, पुलिंद, बोध, माल, मत्स्य, कुसल्य, सौसल्य, कुंती, कांति, कौशल, चेदी, मत्स्य, करुष, भोज, सिंधु, पुलिंद, उत्तमाश्व, दर्शार्ण, मेकल, उत्कल, पंचाल, कौशल, नैकपृष्ठ, धुरंधर, गोधा, मद्र, कलिंग, काशी, अपर काशी, जठर, कुक्कुर, दसार्ण, कुंती, अवंती, अपर कुंती, गोमंत, मंदक, संड, विदर्भ, रूपवाहिक, अस्मक, पांडुराष्ट्र, गोपराष्ट्र, करीति, अधिराज्य, कुसाद्य तथा मल्लराष्ट्र। वारवास्यायवाहाश्च चक्राश्चक्रातयः सकाः विदेहा मगधा स्वक्षा मलजा विजया तथा अंगा भंगा कलिंगाश्च यत्लोमान एव च मल्ला सुदेष्णा प्रह्लादा माहिका शशिकास्तथा बाल्यका वाटधानाश्च आभीरा कालतोयकाः अपरान्ताः परान्ताश्च पञ्चालाश्चर्ममण्डलाः अटविशिखराश्चैव मेरुभूताश्च मारिषः उपावृत्तानुपावृत्ता स्वराष्ट्रा केकयास्तथा कुन्दा परान्ता माहेया कक्षा सामुद्रनिष्कुटा अन्ध्राश्च बहोराजन्नन्तर्गीर्या तथैव च बहिर्गिर्याङ्गमलजा मगधा मानवार्जका समन्तरा प्राविशेया भार्गवाश्च जनाधिप वारवाश्च अयवाह चक्र चक्राति शक्र विदेह मगध स्वक्ष मलज विजय अंग भंग कलिंग यत्रिलोमा मल्ल सुदेष्ण प्रहलाद माहिक शशिक बाल्हिक वाटधान आभीर कालतोयक अपरांत परांत पंचाल चर्ममंडल अटवी शिखर मेरुभूत उपावृत अनुपावृत स्वराष्ट्र केकय कुंदापरांत माहेय कक्ष सामुद्र निष्कुट बहुसंख्यक अंध्र अंतर्गिरि बहिर्गिरि अमंगलज मगध मानवर्ज मानवर्जक समंतर प्राविशेय तथा भार्गव पुंड्रा भर्गाः किराताश्च सुधृष्टा यमुना तथा शका निषादा निषधास्तथैवा नरतनैरिताः दुर्गाला प्रतिमस्याश्च कुन्तलाः कोसला तथा तीरग्रहा सूरसेना इजिकाः कन्यका गुणाः तीलभारा मसीराश्च मधुमन्त सुकन्दकाः काश्मीराः सिन्धुसौवीरा गान्धारा दर्शकास्तथा अभिसारा उतु उलूताश्च शैवला बल्लिकास्तथा धार्वी च वानवा दर्वा वातजामरथोरगा बहुवाद्याश्च कौरव्य सुधामानः सुमल्लिका वध्रा करीसकाश्चापि कुलिन्दोपत्यकास्तथा वनायभूदसा पार्श्व रोमाण कुशबिन्दवः कक्षा गोपाल कक्षाश्च जांगला कुर्वर्णकाः किराता बर्वरा सिद्धा वैदेहा ताम्रलिप्तकाः उन्द्रा मृक्षा सहसिरिन्द्रा पार्वतीयाश्च मारिषः पुण्ड्र भर्ग किरात सुदृष्ट यामुन शक निषाद निषध आनर्त नैरित दुर्गाल प्रतिमत्स्य कुंतल कोसल तीरग्रह सूरसेन इजिक कन्यकागुण तिलभार मसीर मधुमान सुकंदक काश्मीर सिंधु सौवीर गांधार दर्शक अभिसार उलूत सैवाल बाल्धिक दार्वी वानव दर्व वातज आमरथ उरग बहुवाद्य सुदाम सुमल्लिक वध्र करिषक कुंदील उपत्यक वनायु दस पार्व पार्श्वरोम कुशबिंदु कच्छ गोपाल कच्छ जांगल कुरवर्ण किरात बरबर सिद्ध वैदेह ताम्रलिप्तक ओढ्र म्लेच्छ सहसिरंध्र और पार्वती इत्यादि। अथा परे जनपदा दक्षिणा भरतर्षभ द्रविणा केरला पाचा भूषिका वनवासिका कर्णाटका महिषका विकल्पा मूषका तथा झिल्लिका कुंतलाश्चैव सौहृदा नवकानना कौकुट्टकास्तथा चोला कोंकणा मालवा नराः समंगा करकाश्चैव ककुरांगारमारिषाः ध्वजिन्द्योत्सवसंकेता त्रिगर्ताः साल्वसेनयः व्यूका कोकबका प्रोष्ठा समवेगवर्थास्तथा तथैव बिन्दचुलिकाः पुलिन्दा बल्कलैः सह मालवा वल्लवाश्चैव तथैवा परवल्लवाः कुलिन्दा कालदाश्चैव कुण्डला करटास्तथा मूषकास्तनबालाश्च सनीपा घटसंजयाः अठिदाः पाशिवाटाश्च तन्मयाः सुनयास्तथा ऋषिका विदभाः काकास्तङ्गा तङ्गणाः परतङ्गणाः उत्तरा चापरं म्लेच्छाः क्रूरा भरतसत्तमः यावनाश्चिन्नकाम्बोजा दारुणा म्लेच्छजातयः। भरतश्रेष्ठ, अब जो दक्षिण दिशा के अन्यान्य जनपद हैं उनका वर्णन सुनिए। द्रविण, केरल, प्राच्य, भूषिक, वनवासिक, कर्नाटक, महिषक, विकल्प, मूषक, झिल्लिक, कुंथल, सौहृद, नभकानन, कौकुट्टक, चोल, कोंकण, मालव, नर, समंग, करक, कुकुर, आंगार, मारिस, ध्वजिनी, उत्सव संकेत, त्रिगर्त, साल्वसेनी, व्योक, कोकबक, प्रोष्ठ, समवेगवश, विंध्यचुलिक, पुलिंद, वल्कल, मालव, वल्लव, अपरवल्लव, कुलिंद, कालद, कुंडल, करट, मूषक, स्तनबाल, सनीप, घट, श्रृंजय, अठिद, पाशिवाट, तनय, सुनय, ऋषिक, विदर्भ, काक, तंगण, परतंगण, उत्तर और क्रूर, अपरम्लेच्छ, यवन, चीन तथा जहाँ भयानक म्लेच्छ जाति के लोग निवास करते हैं वह काम्बोज। सगद्ग्रहा कुलस्थाश्च हूढ़ा पारसिकैः सह तथैव रमणाश्चीना तथैव दशमालिकाः क्षत्रियोपनिवेशाश्च वैश्यशूद्रकुलानि च शूद्राभीराश्च दर्दाः काश्मीरा पशुभिः सह खासीराश्चान्तचाराश्च पह्लवा गिरिगह्वराः आत्रेया सभरद्वाजा तथैव स्तनपोषकाः पोषकाश्च कलिङ्गाश्च किरातानां च जातयः तोमराहण्यमानश्च तथैव करभञ्जकाः। सगिद्ग्रन्थ, कुलत्थ, हूढ़, पारसिक, रमण, चीन, दशमालिक, क्षत्रियों के उपनिवेश, वैश्यों और शूद्रों के जनपद, शूद्र, आभीर, धरद, काश्मीर, पशु, खासीर, अंतचार, पहवल, गिरिगह्वर, आत्रेय, भरद्वाज, स्तनपोषिक, प्रोषक, कलिंग, किरात, जातियों के जनपद, तीमर, हन्यमान और करभंजक इत्यादि। एते चान्य जनपदा प्राचोदित्या तथैव च उद्देश मात्रेण मया देशा संकीर्तिता विभो। राजन, ये तथा और भी पूर्व और उत्तर दिशा के जनपद एवं देश मैंने संक्षेप से बताए हैं। यथा गुण बलम चापि त्रिवर्गस्य महापलम दुह्येत धेनु कामधुग भूमि सम्यग अनुष्ठिता। अपने गुण और बल के अनुसार यदि अच्छी तरह इस भूमि का पालन किया जाए तो यह कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु बनकर धर्म अर्थ और काम तीनों के महान फल की प्राप्ति कराती है। तस्याम गृध्यन्ति राजान शूरा धर्मार्थ को विदा ते तजन्त्याह वे प्राणान बतु गृद्धा तदर्थ। इसलिए धर्म और अर्थ के काम में निपुण सूरवीर नरेश इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं और धन के लोभ में आसक्त हो वेग पूर्वक युद्ध में जाकर अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। देव मानुष कायानाम कामं भूमि परायणम अन्योन्यस्यावलुप्यन्ति सारमेया यथामिसम राजारो भरत श्रेष्ठ भोक्तु कामा वसुंधराम न चापि तृप्ते कामानाम विद्यते द्यापि कस्यचे। देव शरीरधारी प्राणियों के लिए और मानव शरीरधारी जीवों के लिए यथेष्ट फल देने वाली यह भूमि उनका परम आश्रय होती है। भरतश्रेष्ठ, जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए परस्पर लड़ते और एक दूसरे को नोचते हैं, उसी प्रकार राजा लोग इस वसुधा को भोगने की इच्छा रखकर आपस में लड़ते और लूटपाट करते हैं, किंतु आज तक किसी को अपनी कामनाओं से तृप्ति नहीं हुई। तस्मात् परिग्रहे भूमि यतन्ते कुरु पांडवाः सामना भेदेन दानेन दण्डेन नैव च भारत। भारत, इस अतृप्ति के ही कारण कौरव और पांडव साम दान भेद और दंड के द्वारा संपूर्ण वसुधा पर अधिकार पाने के लिए यत्न करते हैं। पिता भ्राता च पुत्राश्च खमद्योश्च नरपुंगव भूमिर्भवत भूतानां सम्यक् छिद्रदर्शना। नरश्रेष्ठ, यदि भूमि के यथार्थ स्वरूप का संपूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए तो यह परमात्मा से अभिन्न होने के कारण प्राणियों के लिए स्वयं ही पिता भ्राता पुत्र आकाशवर्ती पुण्यलोक तथा स्वर्ग भी बन जाती है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बूखंड निर्माण पर्वणि भारतीय नदी देशादिनाम कथने नवोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीम पर्व के भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड निर्माण पर्व में भारत की नदियों और देश आदि के नाम का वर्णन विषयक नवा अध्याय पूरा हुआ।